حقنا اور ہمارا زمین ہے. یہ اس لیے فرما دیا کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتے. فذلک المسلم الذی له امۃ اللہ و امۃ رسول. یہ ہے مسلم جو اللہ اور رسول کو ذمہ میں داخل ذمہ امان. فلا تخر اللہ فی ذمتی. اللہ کی امان کو نہ توڑو. تخر اخبار سے ہے جو باب افعال کا مصدر ہے. اس کی اصل خفارت بلن الخالص کے معنی حفاظت اور باب افعال کا خاص اثر و ماخذ. تو اخبار کے معنی ہوئے ازالت الخفارا حفاظت کو ختم کر دینا زائل کر دینا توڑ دینا. مطلب یہ ہے جب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کسی کو حفظ و امان حاصل ہو چکا تو ایسے شخص پر دست درازی کرنے کی گنجائش نہیں. وبه قال حدثنا نعيم قال حدثني ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوا فصلوا صلاه واستقبلوا قبلتنا وقالوا جميعا لنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا نعيم يا بخاري شريف في مسلم اختلاف بعض عثمان معین اور بعض میں قالن معین محمد اور بعض میں معین کے نام کبھی کہیں نہیں. قال ابن مبارک واقعی معین ابن محمد نہایت پکے اہل سنت تھے لیکن ان کو کثرت سے خطا واقع ہوتی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پانچ جگہ ان کی روایات دی لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مصحف بخاری میں اختلاف نہ ہو. جہاں ان کی روایت آئی ہے کہیں تردید کا لفظ ہے تو کہیں نہیں. واللہ تعالیٰ امیر تو نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. مجھ کو لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور جب کلمہ پڑھ لیں گے انہیں ہماری جیسی نماز پڑھیں گے ہماری زندگی کا استقبال کریں گے اور ہمارا ذریعہ پائیں گے تو ہم پر ان کے دماغ و اموال حرام ہو جائیں گے اللہ بحق الاسلام. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی حدیث میں بتایا گیا جو شعار دین کا اظہار کرتا اس سے تعرض نہ کیا جائے. اور اس حدیث ثانی میں بتایا گیا جو شعار دین کا اظہار نہ کرتا اس سے تعرض کل نہیں کیا جائے گا. اس حدیث سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا اگر کوئی نماز پڑھ لے تو مسلمان سمجھا جائے گا. اس مسئلے میں اختلاف امام ابو حنیفہ و مالک کو کہتے ہیں نماز پڑھنے سے آدمی مسلمان ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ نے یہ بھی شرط لگائی جماعت سے پڑھ. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں ہم نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کے اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ امور صلاح کا باب استقبال قبلات لذبیحہ مسلم کی علامت ہے، جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں، ان سے چھیڑخانی نہ کی جائے، ان کے جان و مال سے تعرض نہ کیا جائے. چلیے موسم بہت غلط چل رہا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، آپ جوان بچے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، نہیں کہ ٹھنڈے پانی سے نہ آتے آئے ہوا میں بیٹھ گئے پھر اس کے بعد نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا. ہر کام عقل سے چلتا ہے، اور جو کوئی پاگل ہو یا پاگلوں کی جماعت میں داخل ہو وہ گڑبڑ کرتا ہی رہتا ہے کہ پاگل کون ہے. یہ صاحب بیٹھے انسان کا نام پوچھ لیا جائے کہ پاگلوں کی جماعت کون ہے، یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے. روزانہ بتاتے رہتے ہیں کہ پاگلوں کی کون سی جماعت ہے، آپ لوگ اور کون لوگ. چلیے ہمیں روز آپ پاگل کہتے ہیں، ایسا نہ ہوتے ہوتے پاگل ہی ہو جائیں. اس میں شک شبہ ہے، تم وقت تو تم ہو ہی پاگل. تمہیں کیا جو ہے کون سی نئی بات ہے کہ پاگل ہو جائیں گے وہ ہی. چلیے دباؤ پاگل پانی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. چلیے سیاہ سیاہ فارسی میں کالے کہتے ہیں، سواد اسود تو آج فارس کے رہنے والے ہوں گے. چلیے نام چلتا ہے عرب میں کہہ دیتے ہیں اسود، فارس میں کہہ دیتے ہیں سیاہ، اور ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں کالا. مجھے ایک بچہ آیا، میں نے اس کے نانا سے میرا کار تو ہم نے پہلے میرے کہ مام نے کہ کھلا کھلا اور کالا چھوٹا کرتا. معلوم ہوا کہ وہ خاندان میں کالے رنگ کے تھے تو سب ان کو کالا ہی کہتے. اب بتاؤ خاندان میں کالا پیدا ہوا تو لوگ کالا کہتے ہیں، اور اگر باولوں کا اجتماع ہو جائے تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ عقل بھی کہا جائے گا. چلیے لیکن تمہارا باولاپن کیسا بے سمجھ. اگر تم سمجھ کے ساتھ چلو تو یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے، کوئی آدمی باولاپن نہیں. تمہارا آپ لوگوں کو اس سے ہو سکتی نہیں، اس کی طرف توجہ کریں. علامہ اقبال نے کہا ہے پوری کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا ذکر، مرد نازاں پر کلام نرم و نازک دے سکتا، نادانی کا کوئی علاج نہیں. امام بخاری نے کئی اخلاق کا اشارہ فرما دیا کہ حمید نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنی، لیکن اس میں تصریح نہیں کی. احتمال تھا کہ حمید نے محمود بن سیاح کے سوال کو براہ راست نہ سنا ہو، کسی اور سے سن کر نقل کرتے ہیں. اس لیے مصنف نے آئندہ ابن ابی مریم کی سند ذکر کی، جس میں حد و ثنا انس کی تصریح ہوئی. اس پرجنت الباب کے درج میں تین اقوال ابن بطال قسطلانی وغیرہ بہت سے شراح یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل مدینہ اہل شام مشرق کا قبلہ بول و براز کے وقت مشرق و مغرب میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما شرح کو ہوگا. نمبر دو، ہمارے بھی شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابوانہ محدث کا یہ دعویٰ تھا کہ استقبالی استقبال کی ممانعت اہل مدینہ کے ساتھ خاص اور باقی لوگ اس حکم میں داخل نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق فرما دیا شرط اوپر لگو، اس میں کوئی تخصیص نہیں. امام بخاری نے اس مذہب کی تردید کی اور یہ بتا دیا کہ اس کا عکس شرط وغیرہ کم محل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہیں ہے اور استقبال و استقبال کی ممانعت ہر شخص کے حق میں ہے، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا. ان دونوں اغراض پر یہ اشکال ہے کہ پھر یہ بات تو ابواب استنجا کے متعلقات میں ہو گیا، اس کو بخاری کوئی ذکر کرنے کے بجائے ابواب استنجا میں کرنا چاہیے تھا، اور پہلی غرض پر ایک مزید اشکال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ابواب استنجا میں ترجمہ منعقد کرائیں لا تستقبل قبلت بغائط و بول الا عند البناء جدار منعوی، اور یہ بتا چکی ہیں کہ ساتر ہو تو استقبال استدبار جائز ہو اور فضا ہو تو ناجائز ہو. اور یہاں پہنچ کر ترجمہ مطلقہ مقید کر دیا تو بخاری کے دونوں ترجموں میں اطلاق و تقیب کے اندر تعارض ہو گیا. نمبر تین، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ابواب قبلہ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے جب قبلے کی فضیلت ذکر فرما دی تو عباس بلال کے قبلہ کی تعین بھی کرنا چاہتے ہیں. مدینہ کی طرف کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ قبلہ مدینہ کا قبلہ کا حکم سب سے پہلے مدینہ میں آیا، اور اس کے بعد اہل شام کی تخصیص کی اس لیے کہ وہ پہلے قبلہ رہ چکا تھا. نیم، جو اہل مدینہ کا قبلہ ہے یعنی جانب جنوب، وہی اہل شام کا بھی قبلہ ہے. نیم، شام مرکز انبیاء ہے تو وہ لائق اہتمام بھی ہے، اور پھر مشرق کو اس لیے ذکر فرمایا کہ بعض آثار میں مشرق کی تخصیص وارد ہوئی ہے. نیم، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کے رہنے والے ہیں، لہذا انہوں نے مشرق کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا جو اہل مدینہ اہل شام کا قبلہ ہے وہی اہل مشرق کا قبلہ. وہ ہے کیا؟ آگے اس کا بیان ہے. لیسا فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ، ان بلاد کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہیں. لفظ قبلہ بعض نسخوں میں ہے اور بعض نہیں ہے. جن نسخوں میں لفظ قبلہ موجود ہے اس میں باب قبلۃ اہل المدینہ واہل الشام والمشرق کا حاصل ہے. باب بیان قبلۃ اہل المدینہ واہل الشام والمشرق، اور وہ بیان لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ، اور جن نسخوں میں لفظ قبلہ نہیں ہے ان نسخوں سڑکوں پر قبلت والی المدینہ مرحوم ہے مقتدا، اور لیست المشرق والمغرب المغرب خبر ہے. یہاں پر اشکال یہ ہے کہ اگر خبر مشتق ہو تو مقتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے، اور یہاں مطابقت نہیں، قبلہ مؤنث ہے اور لیسا سے ہے مذکر. اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ کی تعویل مستقبل ہے. بہرحال نقد قبلہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غرض ایک ہے، یعنی اہل مدینہ اہل شام و اہل مشرق کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبل القبلۃ بغائۃ او بول ولكن شرق و غرب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائۃ و بول کے وقت استقبال قبلہ سے منع فرمایا اور تشریف و تقریب کی اجازت دی. معلوم ہوا مشرق و مغرب میں قبلہ نہیں ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممانعت فرما کر پھر مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کی اگر اطلاع کیوں اجازت دیتے. یہاں پر مصنف نے یہ جو فرمایا کہ اہل مدینہ اہل شام مشرق کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہیں ہے، اس میں یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ اہل مدینہ اہل شام کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں شہر مکہ مکرمہ سے جانب شمال پر واقع ہیں، تو ان کا قبلہ جانب جنوب میں ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ مشرق کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہیں ہے، یہ کیسے صحیح ہے؟ مشرق والوں کا قبلہ تو مغرب میں ہوگا، جیسے مغرب والوں کا قبلہ مشرق میں ہوگا. بعض علماء نے اس اشکال کا جواب یہ دیا کہ المشرق مجرور نہیں ہے، مرفوع ہے. قاضی ایاز نے بھی اکثر علماء سے نقل فرمایا، اور علامہ زرکشی نے اسی کو راجح قرار دیا، اور معنی یہ ہے کہ اہل مشرق کا قبلہ اہل مدینہ اور اہل شام کے قبلہ کے خلاف. اصل عبارت تھی باب حکم المشرقی، باب اور حکم کو ہٹا کر باب کا اعراب مشرق کو دے دیا گیا. لیکن یہ تقریر بالکل ہی خلاف ظاہر ہے. صحیح یہ ہے کہ المشرق مجرور ہے، بدر الدین تمامینی فرماتے ہیں یہ قبلہ فرق ہے. باب قبلت اہل مدینہ و اہل شام و باب المشرق ہے، باب حکم المشرق. یہی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن یہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے. اس لیے راجح یہ ہے کہ اس کو مجبور پڑھا جائے اور اہل مدینہ یا اہل شام پر عطف کیا جائے، اور عام علماء ابن بکار ابن رجب علامہ ابن سیوتی وغیرہ نے اس کے مجرور ہونے کی تصریح کی ہے. عاقل ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر روایات میں سے بے خبر ہے اور اس کے اہل مدینہ اہل شام پر اثر ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہی متبادل طور پر سمجھ میں آتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کسی عبارت کا کوئی مطلب جو غلط تبادل واقف شخص کے ذہن میں آ جائے وہی وہ حقیقی مطلب ہوتا ملا کے وہاں کوئی ایسا قریب ہے سارفہ موجود ہو جو اس تبادل سے طاقتور ہو تو اور بات ہے. اور یہاں کوئی قرینہ سارقہ نہیں. جس شخص نے یہاں یہ کہہ دیا کہ المشرق مرفوع ہے یا المشرق قبلہ پر رفوع ہے تو اس لیے کہہ دیا کہ اس عبارت پر بظاہر اشکال ہوتا تھا. اس اشکال سے بچنے کے لیے ایسا کیا اور وہ اشکال یہ تھا جو مشرق میں ہوگا بہرحال اس کا قبلہ مغرب میں ہوگا. لیکن یہ اشکال بخاری کے دن میں لازم نہیں آتا ہے. تھوڑے سے تعمل کی ضرورت. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مشرق سے نہ مشرق مکہ مراد لیا اور نہ سارے عالم کا مشرق مراد لیا. بعض تو کہتے ہیں مشرق مدینہ مراد لیا, بعض کہتے ہیں مشرق مدینہ و شام مراد لیا, علامہ انور شاہ کشمیری اور ان کے تلمی مولانا فخر الدین مراد آبادی نے یہ فرما دیا کہ اس سے مشرق عرب بلکہ مشرق حرمین مراد. لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ حرمین کا مشرق مراد لینے میں وہی اشکال پیش آ جائے گا جو پہلے بیان کیا گیا. جو مکہ مکرمہ سے مشرق میں ہوگا اس کا قبلہ تو بہرحال مغرب میں ہوگا. اور علامہ ابن بطال اور قاضی ایاز وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں مکہ مدینہ اور سارے مشرق و مغرب کا قبلہ بیان کیا. مشرق کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ اکثر بلاد اسلامی جانب مشرق میں واقع, ورنہ جو مشرق کا حکم ہے وہی مغرب کا حکم ہے. اس سے صرف وہ بلاد مستثنی جو اس خط کے نیچے پڑتے ہیں جو کعبۃ اللہ سے ہوتا ہوا مشرق و مغرب کو چلا جاتا. حاصل یہ ہے کہ اہل مدینہ اہل شام اور تمام مشرق و مغرب کا قبلہ ان بلاد کا استثناء کر کے جو خط کعبہ شرقی غربی کے نیچے آتے ہیں مشرق و مغرب میں نہیں. یہاں اس تعمیم پر علامہ انور شاہ کشمیری نے اعتراض کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بخاری جو بخارا کے بعد زندے تھے خود اپنی قبلہ سے ناواقف تھے. بخارا مکہ مکرمہ سے جانے میں مشرق میں پڑتا تو نام آنا اس کا قبلہ جانب مغرب میں ہوگا. پھر بخاری کا ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دینا کہ اہل مشرق کا قبلہ مغرب میں نہیں ہے کیسے صحیح ہوگا. لیکن حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کئی اعتراض تقریری عجلت کا نتیجہ ہے. شاہ صاحب نے امام ابن بطال کے کلام پر غور نہیں کیا, انہوں نے تو ان تمام حالات کا استثناء کر دیا جو خط مشرق کے نیچے آ جاتے ہیں, اسی میں بخارا وغیرہ بھی داخل ہیں. فلا اعتراض علی الامام البخاری. پھر بظاہر بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان بلاد کا قبلہ مشرق و مغرب میں ہے, لیکن حافظ ابن رجب اور بہت سے علماء آئیں گی حضرت گنگوہی وغیرہ کی رائے ہے کہ امام بخاری نے بتایا کہ ان بلاد کا قبلہ ما بین المشرق والمغرب, اس لیے کہ جب ان کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہ ہوا تو لا محالہ مشرق و مغرب کے بیچ میں ہوگا. اس صورت پر امام بخاری نے ایک مشہور روایت کی طرف اشارہ کیا ہے. عن نبی حضرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلت. رواہ ترمذی و ابن ماجہ. اسی روایت میں ذوقائے پہلی میں واقع ہوا ہے لأهل العراقی, اور ابن مردوے کی روایت میں واقع ہوا قبلہ سامنے واقع ہوگا, وسلم وہ روایت یاد آئی. ابن مردوے کی روایت میں قبلۃ لأہل المدینۃ وأہل الشام وأہل العراق یہ حدیث شریف بظاہر مشکل لگتی ہے. آیت قرآن فائنما تولو فسم اللہ کے اور فول وزق شطر المسجد الحرام رحما تم تم فولو وزو شطرہ کے خلاف ہے. اسی لیے بعد محدثین نے اس کی نکارت کا حکم لگا دیا. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے. صحاب حضور سے بھی مروی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہ بعید ہے کہ نبی کے منہ سے ایسی بات نکلے جو قرآن کے خلاف. اور صحابہ جو قرآن کریم کے ہر وقت پڑھنے والے ہیں وہ کوئی بات قرآن کریم کے خلاف کر دیں. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر مخصوص لوگ مراد ہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے اسی روایت کے بعد طرق میں وارد ہے الا توجہ قبل البیت. جب آدمی بیت اللہ کا استقبال کرے گا اس وقت ما بین المشرق والمغرب اس کا قبلہ ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جب تم مغرب کو دائیں طرف کر دو اور مشرق کو بائیں طرف تو اس کے بیچ میں تم کو قبلہ مل جائے گا. یعنی سردی کے زمانے کے مشرق کو لیا مغرب کو لیا جائے گا اور گرمی کے زمانے کے سردی کے زمانے کے مغرب کو لیا جائے گا اور گرمی کے زمانے کے مشرق کو لیا جائے گا. اور حافظ ابن رجب نے ایک اثر نقل کیا ابن عمر اور سعید ابن جبیر سے, اس میں وارد ہے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ لأہل المشرق. غالباً بخاری کو یہ لفظ پہنچا تھا اور مشرق کا اس میں تذکرہ تھا, اس لیے انہوں نے ترجمے میں اہل مشرق کی تخصیص فرما دی. جہاں اہل مدینہ و شام کو ذکر کیا وہیں خصوصیت سے اہل مشرق کو بھی ذکر فرما دیا. اور عبداللہ ابن مبارک امام احمد وغیرہ یہ کہتے ہیں یہ حدیث اہل مشرق سے متعلق ہے. اور چونکہ وہاں سے یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں قبلہ بائیں طرف کو مائل ہیں, اسی لیے امام ترمذی نے نقل کیا ہے وقت ابن المبارک التیاسر لأہل مرو, اہل مرو کے لیے انہوں نے تیاسر کو پسند کیا. ان بائیں طرف ذرا مائل ہو کے کھڑے جیسے ہم لوگ ہندوستان کے لوگ ذرا بائیں طرف کو مائل ہو کر کھڑے ہوا کرتے ہیں. اور بعضوں نے کہا ہے ماں بین المشرق والمغرب قبلۃ کا تعلق مجتہد کے قبلہ سے ہے, جس کو قبلہ کے جہت معلوم نہ کرے وہ تحریر کر لے تو جدھر اس کی تحریر بین المشرق والمغرب واقع ہوگی وہی اس کا قبلہ ہوگا. اور بعضوں نے کہا ہے اس حدیث کا تعلق تطوع علی الدابہ سے ہے, اگر کوئی نفل پر سواری پہ نفل پڑھ رہا ہو تو جدھر سواری کا رخ ہے ادھر ہی وہ کرتا کر لے اور نماز پڑھتا ہوا چلا جائے. وکیل ہو گئے چلیے لکھ کے دیکھتے بھی نہیں تو اس سال کے لڑکے ایسے ٹھس ملے ہیں بالکل دو سمجھ سے. تم لوگ کہتے ہو کہ کیا کریں, ہمارا سیور جو ویسا ہے تو ہم کیا کر سکتے. فرماتے ہیں فقدمنا الشام, ہم شام آئے. اسی طرح بخاری مسلم میں بھی ہے, نسائی میں ہے فقدمنا مصر. ممکن ہے یہ واقعہ دونوں جگہ پیش آیا. فوجدنا مراحیل بنیت قبل القبلہ, ہم نے مراحیل پائے جو قبلہ کی طرف بنے ہوئے تھے, مراحیل بنانے والے غیر مسلم تھے. اور یہ زمانہ مرحاج معقول رہا رہو بمعنی غسلہو سے, اس سے مراد بیوت الخلاء جہاں پانی استعمال کیا جاتا ہے. فنن ہر یعنی ہم اپنے طور پر قبلہ کے رخ سے ہٹ جاتے تھے, لیکن بہرحال جو چیز ہو سکتی ہے استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کر کے چلو چلو. ایسے سال نہیں گزرنے پائے گا کہ تو اپنے پاگل پنے کا اعتراف کر دے گا. کم عقلی کم علمی بد استعدادی طور پر اس سال گزرتے گزرتے تو مان جائے گا سمجھے. یہاں تو جو بڑے سے بڑا پاگل آتا ہے سال بھر کے بعد وہ اپنی کو بیوقوف مان کے جاتا ہے کہ کیا آپ منواتے ہیں. نہیں میں منواتا تو نہیں, لڑکے ہی مان جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ نحن پاگلون. چلیے کودن چھوٹی چھوٹی جگہ سے آتے ہیں فارسی میں تقریر سن کے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہے. کہاں تمہیں کچھ آتا ہے, ارے بہت کچھ آتا ہے, آپ بھی تو بچپن میں سوچا کرتے ہیں. صحیح ہے بچوں سوچتا تھا, میں تو اپنے سرداز کہہ دیتا ہوں. چلیے وہ طالب علم تھا بھاگل پور, اس کے دماغ میں ذرا کچھ بڑائی تھی. میری عادت تھی پرچہ دیکھتا جاتا تھا اپنا, بہت زیادہ سین قاف میں نہیں پڑتا تھا پرچے میں. اس نے لکھے ایک سوال کے دس جواب اور پھر لکھا مامن ہار ہی عجیبا اللہ ولہ اسلوم. میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, پھر دیکھنا شروع کیا بس سب کاٹ دیا, ایک پرچے نمبر بھی کاٹ دیا اور سبق میں بھی ذکر کر دیا. بھائی ہم تو خود چشم پوشی کرتے ہیں, تکبر کرنے سے کیا فائدہ تمہارے, تم لوگ سمجھتے ہو میں آتا. ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم طلبا کے پیچھے پڑ جائیں, جانتے ہیں تعلیم سے بھائی کیا طلبا کے پیچھے پڑیں, لیکن غلط پر تو نمبر نہیں دیا جائے گا, تھوڑا بہت مختصر ہو چلو تو ٹھیک بھی ہے. بس پھر اس کا دماغ اور خراب ہو گیا, پھر میں نے منہ پھیر لیا, پھر اس کا دماغ صحیح ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر صوفی سعید الدین وغیرہ کو بیچ میں ڈالا, میں نے کہا میں معاف تو کر دوں گا لیکن اب یہ عبارت میں رہنی پڑے گی. میں نے ان کو عبارت سے رکھا دیا. چلیے آپ نے کیوں ہٹا دیا, جیسے تین چار گجراتی شیاطین ہیں انگلش کے شاگرد, بس ان کے دماغ میں سور تھا, اب تو ان کا سور جو ہے نکلنا شروع ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ہم نے غلط کیا تھا. کیا بتائیں بچوں, قصور تمہارا, تم نے اپنے استادوں کے سامنے گردن نہیں چھپائی، ورنہ یہی استاد تمہیں مار پیٹ کے بنا دیے، بغیر مارے پیٹے ڈانٹے ڈٹے آدمی کہاں بنتا ہے؟ ایسی مغرور نفس رہتا اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، اور سمجھتا ہے ہم چمن کتے نہیں، میرے جیسا کوئی کتا ہی نہیں، کہیں علم آتا ہے بے استاد مارتا ہے ڈانٹتا ہے غلطیاں پکڑتا ہے، تب آدمی کو ہوش آتا ہے یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا، آپ اپنے گھر بیٹھے غلط سمجھ جائیں گے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے تو استاد رحمت اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات جیسے مارے مقدر کی کوئی پرانی عداوت ہے مولانا نکالا کرتے تھے، جی ہاں کیا کہنے آپ کو، ایک غلطی پر کتنا میرا مذاق اڑایا تھا، اور اگر ہم وہ دیکھتے تو میں کہتا ہوں اپنے نالائق پوتوں کا وقتوں کو دیکھیے یہ کہاں آئے ہیں، کس جگہ کے ہنستے کیا کہتے، یہی کہتے تم کو ہم نے پڑھایا یہ تمہارے ہیں تم جانو ان کو، میں کہہ دیتا انی اتبرا منہم ہاؤلاء کلہم لیسوا من الاناسی بل ہم لا ادری من ہم، کہ یہ جب انسانی نہیں تو کچھ ہی، چلیے صاحب یہ صاحب بیٹھے انسانی، ان کے بھی دماغ میں سور بہت تھا، سمجھتے تمہیں سمجھتا ہوں، میں نے کہا آیا ہے تو گھروں دے میں سے اس لیے سمجھتا، ایک مرضی تھی پونے میں، ایک مرضی سے اس کی ہو گئی دوستی جو رہتی تھی دریا، تو دریا والی مرضی کہنے لگی ارے دیکھ کیسی کشادہ جگہ آ جا، تو کنویں والی مرچی کہتی ہے ارے دیکھ یہ کیسی جگہ ہے، اور پوری اوپر کو اوپر کود کے نیچے گر گئی جہاں تھی ہوں گی کنویں کی مرچی، پانتم یا جاہلین کنویں کی مرچی، چلیے کنویں کے میڈھک کو کہ آپ ہمارے اوپر بڑے سخت قرض کر رہے ہیں، تم ہی پاگل اپنے استادوں کو ذرا موقع دو کہ تم کو مارے پیٹیں تو دیکھو کتنے فائدے ہو، جس نے بھی استاد رحمت اللہ علیہ کی مار پیٹ صحیح ہے اس کو کچھ نہ کچھ آ گئے، کچھ نہ کچھ آ گئے، سمجھے اپنی بات سلامزا سے ایک دن ناراضگی میں فرمایا کہ اگر بعض لوگ پڑھنا بھی نہ چاہیں تو ہم ڈنڈے کے زور سے ٹھوس دیں گے، صحیح بات ہے واقعی وہ ایسے ہی ڈنڈے کے زور سے علم ٹھوس دیا کرتے، کہ آپ تو ڈنڈے کے زور کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ تو بیلچے کے زور سے بھی نہیں علم کو لیں گے، تو کم وقت اسی لیے تو میں کہتا ہوں تم داد من تم، چلیے کچھ نہیں آتا مہاکنڈم ہے مہاکنڈم، چلیے چل کم وقت چل کتنا ڈانٹوں تجھے تھک گیا ڈانٹتے ڈانٹتے، چل یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ، میں بے جگہ وقت کرنے سے اتنی بات کی بے جگہ وقت نہ کرو، میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ بس میں بیان کرتا چلوں گا آپ کے بس چلتے، بہت ہی ناگواری ہوتی ہے بے وقت رکنے سے، چلیے چلیے قال بابا قول اللہ عز و جل وقتی جو من مقام ابراہیم مسلم وقتی جو من مقام ابراہیم مسلم، یہاں دو قراءت ہیں وقتی بکسر خواب سے غیر، اور دوسرے وقتا خضو بفتح خواب سے غیر ماضی، اول انشاء ثانی اخبار ہے، اور ماضی کی اس میں خبر دی گئی، مقامی ابراہیم کی تفسیر اختلاف کئی اقوال میں، المختصر یہ ہے ابن عباس وطاء مجاہد کہتے ہیں الحج کلہ مقام ابراہیم، ابن عباس ایک روایت میں کہتے ہیں مقام